टॉपिक अहंकार के चेहरे। एक अहंग जो दूसरे से कुछ चाहता है और असल में अहंग क्या नहीं चाहता, उसको पाने के लिए वह किसी न किसी पात्र का अभिनय करता है, चाहे वह अभिनय पैसे पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, अपने को दूसरों से बड़ा बनाने के लिए, कुछ विशेष के लिए या किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक संतुष्टि के लिए हो। अक्सर व्यक्ति जिस पात्र का अभिनय करते हैं उनसे पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होते हैं, वे ही वह पात्र हैं असल में। कुछ पात्र सूक्ष्म होते हैं, कुछ पूरी तरह से जगजाहिर, हालांकि जो अभिनय कर रहा है सिर्फ उसी को ही नहीं पता चलता। कुछ अभिनय केवल इसलिए किया जाता है ताकि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। अहंग दूसरों के ध्यान देने पर खूब फलता फूलता है, जो एक प्रकार की मानसिक ऊर्जा भी है। अहंग को यह नहीं पता होता कि सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत आपके अंदर ही है, इसलिए वह इसको बाहर ढूंढता रहता है। अहंग जिसको ढूंढ रहा है वह स्वाभाविक रूप से मौजूद रूपहीन ध्यान नहीं है, बल्कि ऐसा ध्यान जैसे पहचान, प्रशंसा, श्रद्धा अथवा अपने अस्तित्व को जताने मात्र के लिए किसी तरह ध्यान खींच लेना चाहता है। एक शर्मिला व्यक्ति जो दूसरों का ध्यान खींचने से डरता है, वह भी अहंग से मुक्त नहीं है, लेकिन उसके पास दोनों तरह का अहंग है, जो दूसरों का ध्यान भी चाहता है और उससे डरता भी है। यह डर कि ध्यान आकर्षित होने से कुछ ऐसा न मिले जैसे लोगों की आलोचना या अस्वीकृति, जो उनका व्यक्तित्व बढ़ाने की बजाय और घटा ही दे। इसलिए शर्मीले व्यक्ति की ध्यान पाने की आवश्यकता से ज़्यादा बड़ा ध्यान के प्रति उसका डर है। अक्सर शर्मीलापन अपने व्यक्तित्व के अधूरेपन में विश्वास करता है, जो स्वयं के प्रति एक नकारात्मक धारणा है। खुद के प्रति किसी भी तरह की धारणा, खुद को ऐसा या वैसा मानने की प्रवृत्ति कि मैं सबसे महान हूँ की सकारात्मक मान्यता या मैं बेकार हूँ जैसी नकारात्मक मान्यता, सब कुछ अहंकार ही है। स्वयं की हर सकारात्मक धारणा के पीछे अपने बहुत अच्छा न होने का डर छुपा होता है। एक विश्वास भरे अहंग के एहसास और ऊंचा बने रहने की जरूरत के पीछे छोटेपन का अवचेतन डर भी होता है। इसके विपरीत शर्मीलापन, अधूरा अहंग जो कि अपने को कम महसूस करता है, उसके पीछे बड़े बनने की एक मजबूत इच्छा होती है। कई व्यक्ति इसी उच्चता बोध और हीनता की भावना में झूलते रहते हैं, जो मूलतः इस पर निर्भर करता है कि वे किन लोगों और स्थितियों के संपर्क में आते हैं। आपको इसमें केवल जानने और ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने को दूसरे के मुकाबले बड़ा या छोटा महसूस करते हैं, तो यह आपके अंदर का अहंकार ही है।